Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli kardeşlerim, Maide Suresinin 26. ayet-i kerimesinde kaldık. Malum olduğu üzere. Bugün inşallah Teala özellikle 27 ve 30. ayet-i kerimeler üzerinde yoğunlaşacağız. Hepinizin bildiği mefhum itibariyle söylüyorum. Bildiği ayet-i kerimeler aslında bugün konumuzun temelini teşkil edecek. O da Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun yaşadığı o diyalog, yaşadıkları sıkıntılı süreci anlatan birkaç ayet-i kerime var. Bundan bahsedeceğim inşallah Teala. Ama müsaadenizle ben 27. ayet-i kerimeyi en azından konumuza da bir anlamda zemin oluştursun diye tilavet edeceğim mealen. Sonrasında da üzerinde durmak icap eden hususlarda konuşmaya gayret göstereceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyazım, söylediklerimizle ve dinlediklerimize hakkıyla amil olabilmektir. Alemlere Rabbi olan Allah Azze ve Celle Maide Suresi 27. ayeti Celile-i Tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurban kabul edilmeyen kardeş hasetlik yüzünden, kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi. Ve ayet-i kerimeler bu anlamda 27, 28, 29, 30 bu konuyu kapsar şekilde devam ediyor. 34. ayet-i kerime dipnot anlamında paylaşıyorum çünkü konumuz onu ilave ettik. 34. ayeti kerime ise yaşanan süreci bir anlamda anlattıktan sonra tövbe edenlerin ise tövbesinin kabul edileceğini ifade eden, beyan eden bir ayeti kerimedir. Şimdi bu ayeti kerimelerin totalinden hareketle biz bugün tövbe fıkhını inşallah masaya yatıracağız. Öyle ya, hata ediyoruz, beşeriz, şaşıyoruz. Bunun bir de böyle panzehiri olmalı, tedavi süreci olmalı. Bunu konuşacağız. Çünkü 34. ayet-i kerimede Allah hakkıyla tevbe ve istiğfar edenleri Allah-u Teala'nın tevbeleri kabul edeceğini, bağışlayacağını beyan ediyor. Ondan sonra tevbe fıkhına kısaca değindikten sonra bugün sohbetimizin esasını haset ve gıpta konusu teşkil edecek inşallah-u Teala. Bugün bir kanserolojik hastalık gibi toplumsal manada söylüyorum. Bedenlerimizi sarmış olan bir sıkıntılı hastalık, haset ve bunun başka bir cevaz verilen yönü, tavsiye edilen yönü hatta bazı yönler itibariyle gıptayla inşallah konuşmaya gayret göstereceğiz. Şimdi dedik ki tövbe fıkhı, bu tabii müstakil masaya yatırılması ve uzun uzun belki konuşulması gereken, geniş yelpazede değerlendirilmesi gereken bir konu olmakla birlikte bugün sadece diğer konuya bir girizgah teşkil etsin diye inşallah konumuza dahil ettik. Evet, biz hata edicileriz değerli dostlar. Bunu söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları tasnif edecek olursak şöyle tasnif etmeyiz. İnsan, ikiye ayırıyoruz. Şöyle bir şablon düşünün dostlar. İnsan, oklarla böyle yana ayırdık, böyle kolay tasvir edilsin diye yapıyorum. Hata eden insan, hata etmeyen insan. Cık. Bu yanlış. Bu tasnif doğru bir tasnif değil. Çünkü insanın hata etmeyeni yok. Öyleyse doğru ve sağlıklı tasnif şöyle. Günahkar insan, yazdık mı? En yukarıya okla ayırıyoruz. Günahına tövbe eden insan, günahına tövbe etmeyen insan. Allah bizleri günahlarına tövbe edenlerden eylesin. Böyle ayırıyoruz. Böyle tasnif ediyoruz insanlığı. Niçin? Vallahi ben tasnif etmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kullu beni adam hatta'un hayrul hatta'in ettevabun. Bütün beni adam, beni adam bütün insanlık. İnsan namına ne varsa yani. İnsanlık kullu beni adam hatta'un. Bütün beni adam hatalıdır. Günah işler. Hatadan yoksun değildir. Hata işlemeye müsaittir. Böyle bir kabiliyette, böyle bir özellikte Allah yaratmıştır. Hadisin devamında ne buyuruyor Resulullah aleyhissalatu vesselam? Hayrul hatta'in, hata edicilerin en hayırlıları, günahkarların en hayırlıları günahına tövbe edendir. Öyleyse böyle tasnif ediyoruz. Yani insanlar hata eder ve insanlar bu anlamda ikiye ayrılır. Hatasına tövbe eden, hatasına tövbe etmeyen. Bu anlamda biz tövbeleri kabul edenin Allah olduğuna inanarak bir günah işlediğimiz zaman, bir kusur işlediğimiz zaman bunun af ve mağfiret edilecek olanın Allah Azze ve Celle olduğunu, Allah'a ellerimizi açıp Allah'u Azze ve Celle'den istiğfar dilememiz gerektiğini bileceğiz. Ve Allah'u Azze ve Celle bizi günah işlemeye meyilli ve bu fıtratla yaratmış ama bunun formülünü ve bunun tedavisini de göstermiş. Alemlerin Rabbi olan Allah'u Azze ve Celle tubu ilallahi tevbeten nasuha. Siz günah işlediğinizde alemlerin Rabbi olan Allah'u Azze ve Celle'den nasuh bir tövbeyle tövbe edin. İstiğfar edin ama nasuh olanından. Allah'u Azze ve Celle reçetesini takdim etmiş. Beyan etmiş. Siz günah işleyeceksiniz diyor Allah. Günah işlemeye müsaitsiniz. Böyle yaratıldınız diyor Allah. Ve en hayırlılarınız ise günahlarına tövbe edenlerdir diyor. Ama nasıl bir tövbe? Bunun formülünü Allah bizlere beyan ediyor. Tevbeten nasuha. Nasuh bir tövbe. Nasuh bir tövbenin bizim anlayacağımız dilde, Türkçedeki karşılığı samimi bir tövbeyle. Peki Abdullah kardeşim, samimi bir tövbenin bizim sokak jargonundaki karşılığı ne diye sual ederseniz o da şu demektir. Lisanla yapılan tövbenin yanında olmazsa olmaz olarak söylüyorum, yapılan günahı bir daha ameli olarak yapmamaktır. Samimi tövbe lisanla iktifa edilen tövbe değildir. Altını ısrarla çiziyorum. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Günün sonunda ben aynı günahı işlemeye devam ediyorum. Ne? Bu değil. Tevbeten nasuha bu değil. Nasuh, samimi. Bizim hani dedik ya mahallenin, sokağın jargonunda samimi tövbenin karşılığı şu dostlar. İki nokta üst üste. Günahını işlediğimiz o ameli bir daha işlememek. Faizse ve faize tövbe ettiyseniz bir daha yapmayacaksınız. İçkiyse, içkiye tövbe ettiyseniz bir daha o ameli işlemeyeceksiniz. Yalansa, yalana tövbe ettiyseniz bir daha yalan konuşmayacaksınız. Yani sizin dil ile yaptığınız tövbenizin ispatı amel olmalıdır. Nasuh, samimi demektir. Bir kişinin işinde, sözünde samimi olabilmesinin yegane ispatı ameldir. Amelden yoksun ispat olmaz. Yoksa ne olur? Kellim, kellim, la yenfa. Konuş, konuş, faydasız. İcraatsız konuş. Ha? Değil. Tevbeten nasuha Nasuh tövbe eşittir samimi tövbe. Yine eşittir günah işlediğimiz o ameli bir daha işlememek. Sözle söylenen, dile getirilen estağfirullahı amelde de lebbeyk Allahümme lebbeykle ispat etmektir. Yoksa uzaktan ağrı sevmek ve istiğfar etmek değil. Allah bağışlayacağım diyor. Öyle engin, merhamet sahibi bir Rabbimiz var. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Günah işleyin, tövbe. Tövbe edin, istiğfar dileyin, affedeyim diyor Allah. Allah bizi bu müjdeye layık olanlardan eylesin. Hakkıyla istiğfar edenlerden eylesin. Günah işleyeceğiz, işliyoruz. İşlememeye Allah nasip etsin ama böyle bir potansiyelimiz var. İşliyoruz. Allah Resulü böyle tarif etmiş. Ama hayırlılardan olmak istiyorsanız tövbe edin diyor. Allah da diğer hadislerde ve rivayetlerde diyor ki siz istiğfar dileyin, af dileyin, ben size affedeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Müslim kaynaklı bir hadis paylaşıyorum sizlerle. Nefsim kudret elinde olan Allah'a zata yeminle söylüyorum ki eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah sizi helak edecek. Allah sizi helak ederdi. Ve yerine günah işleyen, günahına da af dileyen bir kavim yaratır. Ürpertici bir hadis-i şerif dostlar. Siz eğer günah işlemeyecek olsaydınız Allah sizi helak ederdi. Allah'a bakmar. Ne yapardı yerine? Günah işleyen ve günahına da af dileyen bir topluluk, bir kavim yaratırdı. Bunu resmettikten sonra bir hadis paylaşmamız. Çok hadis var. Hepsini peşi peşine buraya sizlerle paylaşacak olsam inan buna vaktimiz vermez. Ama çok böyle hani içlerinden böyle cari bir dikkat olan, böyle hakikaten dikkat çekici olan bir hadis-i şerifi paylaşıp ondan sonra inşallah diğer konuya geçeceğim nasip olursa. Yani Allah-u Azze ve Celle'den af dilediğimiz zaman Allah-u Teala'nın affedeceğini bilmek bizi bu anlamda tövbeye sevk etmeli. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Az önce girizgahta hatadan bahsettim. Ondan sonra Allah-u Teala'nın böyle yarattığından bahsettim. Ve şimdi sizlere diyorum ki ve başta nefsim olmak üzere af dilersek Allah affedecek. Ama hangi tür af, hangi tür tövbe? Nasuh. Yani lisanen söylenen istiğfarın lebbeyk Allahümme lebbeykle ispatı. Amelle ispatı. Bir daha yapmamakla ispatı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'in tahric ettiği ve yine Hakim'in Müstedrek'inde tahric ettiği bir hadis-i şerif paylaşıyorum. Muhteşem bir hadis-i şerif. İblis diyor ki iblis. Şeytan yani. Allah-u Teala ile konuşuyor. Diyor ki senin izzetin ve celaline yemin ederek söylüyor ki ya Rabbi. Şeytan ha, iblis konuşuyor. Diyor ki senin izzetin ve şeref, izzetin ve celaline yeminle söylüyorum ki kullarını ruhlarını bedenlerinde taşıdıkları müddetince saptırmaya çalışacağım. Burayı Allah için anlayın. Anlayalım. Diyor ki izzetin ve celaline yemin olsun ki senin kullarını ruhlarını bedenlerinde taşıdıkları müddetçe saptıracağım. Buna adadım diyor kendimi. Allah-u Teala iblise cevap veriyor. Kendi izzetim ve celalime yemin ederek söylüyorum ki sen onları saptırmaya çalış. Sen bu gayret içerisinde ol. Evet. Ama onlar istiğfar ettikleri müddetçe ben de onları affedeceğim. Allah'a bakar. Müjdeye bakın dostlar. Bendeken Rabbimiz Azze ve Celle kendi izzeti ve celaline yeminle başlayarak diyor ki sen öyle mi dedin? İzzetime ve celalime yeminle söylüyorum ki onlar da af dilesin, ben de affedeceğim onları. Öyleyse hani 34. ayet-i kerimeden hareketle, günah bize yazıldıysa, günah tabiatımızda varsa ve Allah da bizi istiğfar ettiğimizde, Allah-u Teala'dan af dilediğimizde affedecekse, bize yaraşan nasuh bir tövbeyle Allah-u Teala'ya af dilemek, Allah-u Teala'dan bağışlanmayı dilemektir. Bunu bu anlamda, yani haset ve rıbda konusuna bir zemin teşkil etsin diye paylaştıktan sonra dostlar, haset ve rıbda konusuna geçmek istiyorum. Ben inanıyorum, haset nedir diye sorsam, bizim anlayacağımız, konuştuğumuz dilde herkes hasedi bir şekilde tarif edecektir. Mesela bizim sokak jargonunda, bizim mahallede hasedin anlayacağımız lisanıyla söylüyorum, karşılığı bencilliktir. Ama fıkıh literatüründe hasedin bir anlamı var. Gıptayla birlikte lazım olacağından ötürü hasedi tarif ediyorum. Gıptayı ayrıca tarif edeceğim birazdan. Haset. Haset etmek. Haset içerisinde olmak. Hasetçisin. Haset, haset. Diyoruz ya. Ha? Bunun fıkıh literatüründeki karşılığı şu. Karşı tarafta gördüğün, karşı tarafın sahip olduğu bir nimetin sende olmasıyla birlikte karşı taraftan zahir olmasını istemektir. Bunu böyle tarif ediyorum ki gıptayla birazdan lazım olacak. Tekrar söylüyorum. Haset, karşı tarafta bir nimet var. Sende o nimetten olmasını istemekle birlikte karşı tarafta o nimetin zahir olmasını istemektir. Yok olsun onda. Yani daha anlaşılır bir ifadeyle söylüyorum. Bende olsun, onda olmasın. Tekrar söylüyorum. Hasedin tarifi bu. Bende olsun, onda olmasın. Benim var, senin yok. Haset bu. Karşı taraftan nimetin zahir olmasını istemek. Ve biz toplumsal anlamda bugün böyle bir hastalığın içerisinde miyiz? Evet. Haset ediyor muyuz? Vallahi ediyoruz. Bencillik ediyor muyuz? Vallahi istersizce de olsa ediyoruz. Karşı tarafta nimetin zahir olmasını istiyoruz. Yerin dibine basın onun malı diyoruz. Hakikaten bazen sözümüzün, ifadelerimizin hakikaten terazisi kaçıyor. Ne söylediğimizin farkında olmaksızın karşı taraftaki nimetlerin tamamen zahir olmasının duasını yapıyoruz. Halbuki İslam'da haset haramdır. İslam hasetçiliği asla caiz görmemiştir. Size terk edildiği takdirde sevap sağlayacak, kazandıracak olan bir işten bahsetmiyorum. Yaptığınız takdirde, bu hasletle hasletlendiğiniz takdirde hanenize günah olarak yazılacak bir meseleden bahsediyorum. Yaptığınız takdirde Allah-u Teala'yı gadaplandıracak bir meseleden bahsediyorum. Bir Müslümanın şiarından değildir hasetçilik. Bir Müslüman hasetçi olamaz. Bir Müslüman diye bir Müslüman kardeşinde gördüğü nimetin ondan zahil olmasını isteyemez. Müslümanlığın literatüründe böyle bir şey yok. Kur'an'da, sünnette böyle bir şey yok. İslam bunu nehyetmiş. Müslüman da olsa olsa gıpta olur ve hatta bazı yerlerde gıpta tavsiye de edilmiştir. Ama hasetçilik caiz değil. Hasetçilik haram. İnanın bu konuyla alakalı o kadar çok nas var ki. Bir gün Allah için vakit ayırın ve ayırdığınızdan da hiç şüphem yok ama ziyadesiyle faydalanacaksınızdır dostlar. Ekranları başındaki kardeş. Hasetçilik Müslümanın şiarından değildir. Bilakis birazdan Velid bin Mughira'dan örnek vereceğim. Allah düşmanlarının özelliğidir. Kafirlerin özelliğidir. Müslümana yaraşmaz. Müslümanla haset aynı yerde, aynı atmosferi soluyamaz. Asla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ahmet ve Beyhaki'nin tahric ettiği hadislerden hareketle bir rivayetini paylaşacağım. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah azza ve celle'nin yolunda çarpışırken, cihat ederken meydana gelen tozla cehennemin dumanı bir müminin karın boşluğunda asla birleşmez. Allahu Ekber. Hadise bakınız dostlar. Allahu Azza ve Celle'nin yolunda, cihat yolunda husule gelen, meydana gelen o toz var ya, onunla cehennemin dumanı karın boşluğunda, bir müminin karın boşluğunda asla bir araya gelmez. Devam ediyor hadis-i şerif. Yine aynı şekilde iman ile haset bir müminin kalbinde de bir araya gelmez. Allah'a bakar. Nereye kuracağız bu hadisi? Böyle kolay falan anlattığıma bakmayın ha. Buz kesiliyor insan. Öbür taraftaki iyi. Yani cihat yolunda husula gelen tozla müminin işte karın boşluğunda cehennemin dumanı, bu iyi de imanla haset de diyor kalbinde buluşmaz. Öyleyse şöyle dönüp bakmak lazım. Haset benim kalbimde var mı yok mu? İmanımın yanında mı, nerede duruyor? Onun için haset müminin şiarından değil. Mümin, bir mümin kardeşinin sahip olduğu nimetin ondan zayi olmasını isteyemez. La havle ve la kuvvete illa billah. Ben size başka bir hadis söyleyeyim dostlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, size diyor umam-ı kadim, umam-ı kadimin hastalığı sirayet etmiş. Umam-ı kadim, geçmiş milletlerin hastalığı sirayet etmiş size. Ashabıyla konuşuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki size umam-ı kadimin hastalığı sirayet etmiş. Nedir ya Resulallah diyor. Biz umam-ı kadimde var olan ve bizim de yakalandığımız o hastalık nedir? Diyor ki haset ve buğz. Burada bitse hadis diyeceğim ki tamam ben alacağımı aldım da hadis bitmiyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki haset ve buğzu söyledikten sonra diyor ki kazıyıcıdır ha o kazıyıcıdır. Haset ve buğzdan bahsetmek diyor ki o kazıyıcıdır. Sonra diyor ki Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin saçı kazımaktan bahsetmiyorum. Haset ve buğz dini kazır dini. Saçı kazmaktan bahsetmiyorum diyor yani. O basit bir mesele bu meslekle uğraşan kardeşler var. Kolay kazırsın, yerine gelir ama bir de din. Hasetten kaçının. Çünkü o ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi hayırlı işlerinizi yakıp kül eder diyor. Buyur. Hayırlı amellerle bir şeyler inşa ettik ve eğer ki bizimle beraber haset de devran ediyorsa, hasetçiysek ve haset sahibiysek o hayırlı amellerimizi yer bitirir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani Türkçesi boşa kürek çekmiş oluruz dostlar. İslam bunu nehy etmiş. Az önce bir ifade kullanmıştım ya. Bu müşriklerin özelliğidir. Allah düşmanlarının özelliğidir. Bunun Müslümanın kalbinde yeri yok. Bunu söyleyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam varsa kardeşlerim, varsa bizde, sizde kalbimizde haset bir yer edindiyse Allah için tövbe edelim. Tövbeleri kabul edecek olan Allah'tır. Tövbeleri kabul edilenlerden olmayı Allah bize nasip etsin. Söküp atalım hasedi. Tövbeten nasuha ile tövbe edelim. Diyelim ki ya Rabbi ben hasedi bugün Kızılay'da bıraktım geldim. Attım onu çöpe ya Rabbi. Merduttur o ya Rabbi. Bir daha haset etmeyelim. Çünkü bu bizi yer bitirir. Ve bitiriyor da. düşmanların özelliğidir haset. İçlerimle yaşadım. Sahip olduğu arabasının altından zahir olmasını isteyen nice Allah düşmanlarını kendi kulaklarımla işittim. Velid bin Mughira, hani ayeti kerime onunla alakalı inenler var. İnnehu fekkere ve kaddar ve kutile keyfe kaddar fümme kutile keyfe kaddar ila ahiril ayet. Düşündü, etti, biçti, böyle uzun uzun düşündü ve karar verdi. Geberesice nasıl da karar verdi diyor Allah'a. Thumma kutila keyfe kaddar. Sonra geberesice diyor, nasıl karar verdi ya? İki defa söylüyor Allah bunu. Canı çıkasıca. O işte Velid bin Mughira. Düşündü, dağlara, yamaçlara vurdu kendisini. Dedi ki, sihrun yu'thar. O insanları etkileyen bir büyüdür dedi. Ama bunu söylemesine neden olan bir şey var. Ben size söylüyorum. İbn-i Hişam'ın siyerinde, tarih kitabında geçtiği üzere diyor ki böyle. Alaycı bir tabirle. Biz böyle yani. Biz böyle alay ediyoruz bugün. Onun için böyle bir lisan kullandım. Diyor ki Kureyş'in en büyüğü benim. En büyüğü ve efendisi ben. Velid bin Mughire'ye gelmeyecek vahiy, Muhammed'e gelecek. Kim? Yetim ve fakir. O nimete o layık değil. Onunla olmamalı. Bu neyin tarifi? Haset. Allah hepimize merhamet etsin. Cennet versin. Beni de size komşu eylesin. Aynen öyledir. Bu hasettir. Kendimi diğerlerinden farklı görüp o nimetin bende olup karşı tarafta zahir olması. Bunun tarifi bu. Peki biz bu özelliğe sahipsek, imani anlamda, akidevi anlamda söylemiyorum. Sadece sıfat ve özellik anlamında söylüyorum. Bizim farkımız olmalı. Bizim mümin kardeşimize bakışımızın Velid bin Mughire'den farkı olmalı. Bu kadar net söylüyorum. Nasıl olur da bir Müslüman, bir mümin aynı imanı, aynı inancı paylaştığı kardeşinin sahip olduğu nimetin zahir olmasını isteyebilir? La havle ve la kuvvete illa billah. Bu bizim şiarımız değil. Çöpe atacağız. Merduptur bizim için. Bencil olmayacağız ya. Az önce hasedi tarif ederken haset fıkıh literatüründe böyle böyledir dedim. Ama bizim anlayacağımız dilde, bizim mahallede bunun karşılığı bencillik. Yani hep bana, hep bana. Bizim orada bir tabir var. Gençler de bilir ama böyle yaşça biraz yaşı ilerlemiş abilerimiz daha iyi bilir. Hani keser, keser hep kendine yontmak derler ya böyle, hep bana. Hasedin aslında bir anlamdaki karşılığı. Hep bana. Karşı tarafta olmasın. Zahil olsun. O ondan mahrum olsun. Bencillik İslam'da caiz değil. Bencilliği, hasedi bu anlamda Allah haram kılmıştır. Tabi bencil olmaktan Allah'a sığınmak lazım. Bencil Bekir diye birisinin bir hikayesi vardır. Yani bencil olmamak gerektiğini yahut da birisi bencil olacaksa hangi level'da, hangi seviyede olması gerektiğini çok iyi anlattığından bunu örnek olarak paylaşmak istedim. Hakikaten ben okudum, yer yerde paylaştım. Bu kadar da bir insan bencil olmaz ya. Bu kadar hasetçi olmaz ya. Bak tebessüm ediyorum, hakikaten de öyle dedim. Bencil Bekir varmış. Kim zamanında? Padişah Mahmud. Adamın öyle bir namı yürümüş ki bencillik konusunda insanlar bencil bir vakayla, bencillik vakasıyla karşılaştığında darb-ı mesel haline gelmiş. Ya bencil Bekir'i geçtim ya der olmuş insanlar. Bencil Bekir, bencil Bekir. Yukarı çık bencil Bekir, aşağı in bencil Bekir. Bencil, bencil, bencil. Bu saraya işte Padişah Mahmud'un kulağına kadar gelmiş. Her meselede bencillik konusunda dar bir mesel haline gelmiş. Bencil Bekir'i geçtim. Bencil Bekir gibi olma. Padişah bunun aslını, aslarını merak etmiş. Demiş ki haber salın namı diğer Bencil Bekir'e. Söyleyin sultan ona yemeğe misafir olacak. Allah Allah, uzatmıyorum. Bencil Bekir sofrayı donatmış. Ne var ne yok hizmette kusur etmemiş. Padişah bir güzel ağırlamış. Layıkıyla ağırlamış. Misafirperverliği ne diyecek yok. Yemişler, içmişler, muhabbet etmişler. Sohbetin biri bin. İlerleyen saatler olmuş. Ama padişahın içi içini yiyor. Çünkü bencillikle alakalı ortada hiçbir şey yok. Yemiş de yemiş, ikramın biri bin. Muhabbet desen öyle, subhanallah. Ya bu adam niye bencil Bekir ya? Söyleyemiyor da, soramıyor da direkt. Bir kurgu yapmış zihninde, bir senaryo çizmiş. Demiş ki beni bunu öğrenmem lazım. Veda edecek tam. Ayrılacaklar. Demiş ki Bekir efendi, ben çok memnun kaldım senin misafirperverliğinden. Öyle böyle de. Allah razı olsun. Ama demiş, dünyada da ben seni ödüllendirmek istiyorum. Nasıl efendim demiş. Ya demiş ev, binek, işte altındır, gümüştür. Ya ne istiyorsun? Ne istersen sana bu dünyada mükafat olarak vereceğim içimden geldi ya. Ama demiş tek bir şartım var. Komşuna demiş iki mislisini vereceğim. Bencil Bekir'in gardı düşmüş tabii. Boncuk boncuk terlemeye başlamış. Adı üstünde. Bencil Bekir. Demiş, Haşmet Mağdur'un, sultanım, emin misiniz demiş. Evet, söz. Ne istersen komşuya iki mislisini vereceğim. Demiş ki efendim benim tek gözümü çıkarın. Ya Allah'a bakar. Yani komşuda hiç olmayacak onda bir tane olacak. Bir şey var mı ya? Yani bir bencillik ancak bu kadar tarif edilebilir. Hakikaten demin ki sen bencilsin. Namın yürüdüğü kadar var yani. Yani ben bir tane yakalayayım ama komşuda hiç olmasın. Bir darb-ı mesel değil, darb-ı mesel olmuş. Biz de burada çok katkı sağlayacağını ümit ederek paylaştık. Dostlar, Haziran ve ekranlar başında kardeşler. Biz cenneti istiyoruz. Değil mi? Böyle bir soru olmaz Abdullah kardeşim dediniz. Evet, Allah bizi cennetlerden, cennetliklerden eylesin. Amin. Cennet ehlinden kılsın bizi. Amin. Ama cennet ehlinden olabilmek ve o ehlin amellerinden bir tanesi de haset hastalığından kurtulmaktır. Hasetten sıyrılmak, cennet ehlinden olmanın, işte cennetliklerden olmayı sağlayacak total bir ameldir, bu yeterlidir anlamında söylemiyorum. Ama cennet ehlinden olabilmenin evet yapılması, yerine getirilmesi gerekenlerinden bir tanesi de olabilmek için haset hastalığını terk etmektir. Hasetten kurtulursak, hasedi çöplüğe atarsak affınıza sığınıyorum. Artık bizim nezdimizde haset merdut bir mesele haline gelirse bizim için cennet ehlinden olmanın evet yolu açılacak. Enes, evet. Enes bin Malik'ten bir rivayet paylaşacağım sizinle. Cennetliklerden olmak istiyoruz dedi. Hepiniz evet dediniz. Bizim bu isteğimize şöyle başımızı evet ifadesiyle salladığımıza melekler şahit, kaydettiler Allah şahit, müminler de şahit. Ama bunun gerekliliklerinden bir tanesi haset beslemeyeceğiz. Hasetçi olmayacağız. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam'la birlikte diyor mecliste oturuyoruz. Bize döndü dedi ki kapıya bakın kapıya. Şimdi içeriye gidecek olan cennet ehlinden bir mümindir. Diyor ki Enes bin Malik onu dedikten çok kısa bir müddet sonra içeriye diyor sol elinde ayakkabıları abdest almış, sakallarından abdest suyu damlar bir vaziyette içeriye Ensar'dan Sa'd isminde birisi girdi diyor. Ensar'dan Sa'd diye biliyor. Hepimiz diyor ona baktık. Allah'a bak. Yani ben böyle anlatırken bile bir tuhaf oluyorum. Aleyhissalatü vesselam kapıdan girecek olan kişinin cennet ehlinden olduğunu söylüyor. İçeriye sakallarına abdest suyu damlayan, işte abdest almış, mescide gelmiş, ayakkabılar elinde, Sa'd isminde birisi. Diyor ki Enes bin Malik, ertesi gün oturuyoruz. Aleyhissalatü vesselam hepimize dedi ki kapıya bakın, kapıya. Şimdi içeriye girecek olan cennet ehlinden bir mümindir. Enes bin Malik diyor ki, aynı adam girdi. Sakalları yine ıslanmış, abdest almış belli ki. Sol elinde ayakkabısı, geldi yine mescide. Aynı adamdı. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki, üçüncü gündü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı gösterdi. Ve dedi ki, şimdi kapıdan içeriye girecek olan cennet ehlinden bir mümindir. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, vallahi diyor, bir önceki gün ve onun öncesindeki gün hangi adam sağ o ensardan Sa'd yine sakallarından abdest suyu damlar bir şekilde içeriye girdi. Bundan sonrasında Abdullah ibn Amr'dan dinleyelim. Abdullah ibn Amr diyor ki, ben üç gün peş peşe diyor, onun cennet ehlinden olduğunu duyunca diyor ki, hemen yanına gittim. Dedim ki, kardeşim, Allah için bir kardeşini misafir etmek ister misin evinde üç gün? Ben sende kalmak istiyorum. Sahabe işi çözmüş. Ben olsam kesin benle giderim. Siz? Biz de giderdik. Tamam. Sahabe çözmüş. Peygamber aleyhissalatü vesselam üç gün peş peşe bir kişiyi cennet ehli olmakla müjdeledi. Allahu Ekber. Abdullah ibn Amr istiyor ki öğreneyim. Bu ne yapıyor da cennet ehlinden oluyor? O da dedi ki, hayal, baş tacısın. Misafir etti Sa'd ismindeki o sahabe Abdullah ibn Amr. Kendi rivayetinden, kendi ağzından devam edeyim. Diyor ki, ben üç gün onun evinde kaldım. Ben gece ne kadar ibadet ediyorsam o ensarlı Sa'd da aynısını yaptı. Ben diyor seher vaktinde ne kadar ibadet ediyorsam o da aynını yaptı. Yani benim yaptığım ibadetlere ilave olarak onunla bir ibadet fazlalığı görmedim. Üçüncü gün dayanamadım, sordum. Dedim ki, kardeşim bak, benim sana bir sahibi olmamın nedeni şu. Sen aleyhissalatü vesselam üç gün peş peşe daha sen içeriye girmeden cennet ehlinden olduğunla müjdeledin. Ben de cennet ehlinden olmayı murad ettiğim için acaba bu Sa'd kardeşimiz bizim yapmadığımız işlerden ne türlerini yapıyor olabilir ki Allah'ın Resulü cennetle müjdeledi. Geldim, üç gün misafir oldum. Gecene baktım, gündüzüne baktım, oturmana baktım, kalkmana baktım. Ama benim yaptığımın ziyadesini sende göremedim. Diyor ki, vallahi bu. Hayatımda bundan ne fazlasını yapıyorum ne bir eksiğim. Allah Allah. Abdullah ibn Amr tam çıkarken diyor ki, Sa'd, Abdullah, belki şu olabilir diyor. Allah'a yeminle söylüyorum ki, ben bugüne kadar hiçbir Müslümana kin gütmedim. İki, bugüne kadar hiçbir Müslümana haset etmedim. Allah'a bak. Çok başka bir şey söyleyecek zannediyorduk değil mi? Cennet vesilesi olabilir. Hasetsizliğimiz bizim cennet vesilemiz olsun inşallah. Evet. Daha çok örnek var bu anlamda ama vakti de iktisatlı kullanmak adına gıpta. Hasetle gıptanın arasındaki fark şu dostlar. Haset neydi? Karşı taraftakinden nimetin zail olmasını istemek. Gıpta ise karşı tarafta nimetin kalıcı olmasını istemekle beraber aynısından sahip olmayı istemek. Allah'ım, şu komşuda E-Klas var ya, var. Onun aynısından bana da nasip et. İşte bu iyi bir şey. Onunki yok olsun, bende olsun değil. E-Klas'ta iste, C-Klas'ta iste, dubleks iste, tripleks iste ama karşı taraftan zahir olmasını iste. Gıpta bu. Ama İslam'ın gıpta edilmesini tavsiye ettiği iki şey var. Hadislerde söylüyor. Yani gıpta bu anlamda caiz. Ama bu iki alana gıpta edilmeyi tavsiye ediyor İslam. Nedir? Bir, Allah'ın kendisine ilim verdiği ve onu insanlara öğreten alimlere gıpta etmek. Allah'ım beni de şu kardeşimizin sahip olduğu ilimden faydalandır. Onun gibi olmayı nasip et gibi. Amin. İki, Allah'ın kendisine vermiş olduğu rızıklar hakkıyla infak eden o zengin gibi infak etmeye gıpta. Bu ikisine gıpta edin diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz totalde diyoruz ki bir Müslüman kardeşimize hangi anlamda gıpta edeceğiz? Cennetlik amellerine gıpta edeceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi bana kardeşimizin şu yapmış olduğu cennetlik amelden nasip et. Amin. Öyle gıpta ederiz. Cenneti neyle kazandıysa onun derdiyle dertleneceğiz. Onun yapmış olduğu o cennetlik amelden bana da nasip et ya Rabbi. Hazreti Ömer'e komşu olmak istiyor musunuz kardeşler? Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ebu Bekir, ashab. Cennet ehlinden olanlara komşu olmayı istiyor muyuz? Evet. Öyleyse onların amellerine gıpta edeceğiz. Onların din uğrunda canlarından, mallarından vazgeçmiş olmalarına gıpta edeceğiz. Malının yarısını infak eden Ömer'e gıpta edeceğiz. Medine'de İslam devletinin temellerini atan Mus'ab bin Umeyr'e gıpta edeceğiz. Allah'ım beni Mus'ab bin Umeyr gibi davetçilerden eyle diyeceğiz. Şurasına oksatlanıp da ben Rabbimden bunu istiyordum diyen ve şehit olan o sahabenin akıbetine gıpta edeceğiz. Canımızın, malımızın İslam uğruna feda olmasına gıpta edeceğiz. Bunlara gıpta edeceğiz. Ah deriz ya. Ne derler? İş çekmek mi? İşte bunu cennetliklere ve cennetlik amellere yapacağız. Şu olaya katılmıyorum ne güzel. Cennetlik amellere, cennetliklere diyeceğiz. Onlara gıpta edeceğiz. Abdullah İbni Mesud gibi. Ama ya Rabbi. Nasıl bir gıpta? Gıptanın neye yapılacağı? Hatta ötesini söylüyorum burada. Gıptanın nasıl yapılacağını anlatacak Abdullah İbni Mesud. Kime yapılacağını anlatacak. Cennetliklere ve cennetlik amellere. Mus'ab bin Umeyr gibi bir akıbeti olmadığı için Habbab'ı hatırlatıyorum size. Ölüm döşeğinde yatarken ağlayan Habbab'a acısından ağlayıp ağlamadığı sorulduğunda diyor ki derin bir iç çektikten sonra Habbab İbni Eret diyor ki vallahi bu gözler Musab'ı gördü. Bir bana bak bir de Musab'a bak. O diyor Uhud'da şehit düştüğünde üzerindeki kıyafeti örtmesi için baş tarafına asıldığımızda ayak uçları açık kalıyor. Ayak tarafına asıldığımızda da baş tarafı açık kalıyordu. Bir ona bak, bir de Habbab'a bak. Böyle iş çekiyordu sahabeler. Böyle gıpta ediyordu sahabeler. Zulbicadeyn namı diğer. Buna bu ismi Resulullah vermiş Aleyhisselatü Vesselam. Adı Abdullah el-Muzenni. Cahiliyedeki adı Abdu'l-Uzza. Kime nasıl gıpta edilir anlatacağım ya. Biraz geriden alayım müsaadenizle. Sonra da bitireceğim inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yeni bir din getirdiği kendisinin kulağına geliyor. Babası çok erken yaşlarda vefat etmiş. Abdu'l-Uzza yani yeni Aleyhisselatü Vesselam verdiği isimle Abdullah radıyallahu anh. Diyor ki babası vefat etmiş, amcasında para, pul, varlıklar da iyi. Amcasına diyor ki ben Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gideceğim. sallanıyor. Sıkıntılar görüyor ve nihayetinde uzatmıyor. Mekke'nin fethinden sonra artık imanını açıkça söylüyor, haykırıyor, amcasına diyor ki ben iman ettim. Ne? İman ettim. Diyor ki hatta ben daha ötesini söylüyorum. Ey amcacığım, ben diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorum. Medine'ye, hicret edeceğim. Olmaz. Olur da olmazdı. Amcası diyor ki gidecek olursan bütün mal varlığına el koyduğum gibi elbiselerini dahi alırım. Annesinin yanına varıyor. Annesine durumu arz ediyor. Annesi eski bir çuvalı ikiye bölüyor. Avret mahallini kapatacak şekilde bir üstüne bir de altına iple de bağlıyor. Amcasına elbiseleri teslim ediyor. Abdullah el-Muzenni radıyallahu anh. Yok böyle bir şey. Ve üzerindeki çullarla Mekke'den Medine'ye bir yolculuk başlıyor. Mekke'den Medine'ye yolculuk yapıyor ama işte o mübarek topraklara gidenler bilir. Ben klimalı otobüste bile o 4 saati işte bitirdik de geldik de bana sor. Of olaya. Rivayette ki sıhhatli rivayetlerden haber veriyorum size. Ayaklarının altı kalamış, tırnakları yerinden sökülmüş. Dağlardan, taşlardan, bayırlardan aşmış, Medine'ye varmış. Üzerinde iki çul var. Israrla söylüyorum, iki çul. Bütün malını, varlığını, mülkünü sırf Allah'a ve Resulüne inancından ötürü Mekke'de bırakan yiğittir Abdullah el-Muzenni. Mescide gidiyor. Sabah namazına erişiyor. Namazını kılıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra cemaatine şöyle bir bakıyor. Yeni bir sima. Diyor ki kimsin sen? Cahiliye adını söylüyor. Abdülüzzah. Diyor ki gel yanıma. Bakıyor ki üzerinde çul. Ayakları kan revan içerisinde. Diyor ki Abdülüzzah değil. Senin adın bundan sonra Abdullah. Hatta diyor ilavesi de var. Zulbicadeyn. Senin adın bundan sonra iki çul sahibi Abdullah. Bu ismi mübarek iki dudağının arasından Resulullah vermiştir Abdullah'a. Zulbicadeyn. İki çul sahibi yanına oturtmuş özel bir muamele ve muhabbetten sonra demiş ki Abdullah Zulbicadeyn yanımdan ayrılmayacaksın. Sohbetimi kaçırmayacaksın. Nereye gidersen yanımda olacaksın. Anlaşıldı mı abi? Ne bir şeref ya abi. Allah'a bak var. Onun o çektiği meşakkati, zahmeti Allah'ın Resulü karşılıksız komadı. Ve Tebuk gazvesi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşa gidilecek. Hazırlık yapılıyor. Zulbicadeyn Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Dedi ki ya Resulallah sizden bir şey isteyebilir miyim? Dedi ki söyle Zulbicadeyn. Dedi ki Allah'a bir dua etseniz. Ne diye? Ben Allah'ın yolunda şehit olsam. Bana parça olsam. Sizin duanızı Allah geri çevirmez. Ben çok iyi savaşıyorum. Yani o meydanda da bu iş bitsin. Hamiyane tabirle söylüyorum. Allah Resulü diyor ki bir dua et de ben meydanda böyle oluk oluk kanlar içerisinde şehit olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini semaya kaldırıyor. Diyor ki Allah'ım onun kanını kafirlere haram kıl. Kanı akmaksızın şehit eyle. Tutuyor elinden diyor ki ya Resulallah ben böyle istemedim. Böyle değil. Bakacak yani. Ben böyle istemedim ya Resulallah. Sen öyle dedin de benim duam aslında öyle değildi. Cihat meydanlarında Allah'ın yolunda paramparça olayım, şehit olayım. Ama sen dedin ki kafirler tarafından kana akıtılmadan şehit olsun. Allah'ın Resulü dedi ki bilmiyorsun beni Zulbicadeyn. Sen dedi cihat meydanında ciddi bir hastalığa yakalanıp Hakk'ın rahmetine kavuşsan da şehitsin. Bineğinin üzerinden düşsen de boynunu kırsan yine şehitsin. Dert etme. Tamam. Ya ben tamam ya Resulallah yani. Allah Bundan sonrasını Abdullah bin Mesud'dan dinleyelim. Diyor ki, Tebuk seferinden dönmeye hazırlandıkken gece vakti diyor, uzaktan bir ışık gördüm. Yaklaştıkça iyice fark ettim ki diyor, üç kişi o ışıkla beraber üç kişiyi bir cenaze taşıyor. Daha da yaklaştılar, baktım ki diyor, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi kucaklamış. Yanında Ebu Bekir var. İyicene yaklaştılar. Açtım yüzünü, baktım ki diyor, Zülbicade'yim. Allah'ın Resulü onu bırakıyor. Kendi elleriyle kabiri kazıyor. Hazır ediyor. Sonra kabire iniyor. Abdullah bin Mesud seyrediyor. Diyor ki, kendim seyrediyorum. Olan bitene bakıyorum sadece. Diyor ki, kabire kendisi indi bizzat. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e ve Ömer'e dedi ki, bana Zülcade'yi verin. Aldı. Kendisi koydu. Ve toprağı da üzerine örttükten sonra ellerini semaya kaldırdı. Dedi ki, ya Rabbi, Zülbicade'in beni hoşnut etti. Ya Rabbi, sen de ondan hoşnut oldun. Ya Rabbi, eğer şöyle söylemek uygunsa bu anlamda, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ya Rabbi, ben razıyım, sen de Zülbicade'inden razım. İşte şimdi bizim konumuzla alakalı olan kısım. Abdullah bin Mesud diyor ki, bir ah çektim. Ah, ah. Dedim ki, ya Rabbi, keşke o kabirdeki ben olaydım. Ya Rabbi, keşke Zülbicade'nin yerinde ben olaydım. Keşke Resulullah'ın huzurunda kabire inip kabir eşliği ben olaydım. Keşke kendi elleriyle kabire yerleştirdiği ben olaydım. Keşke hakkında hayır dua ettiği o yiğit ben olaydım. Buna ah çekilir dostlar. Buna ah denir. Cennetlik amellere ve cennetliklere iş çekilir. Allah bizi iç çekilmesi gereken yere iç çekenlerden olmayı nasip etsin. Allah bizleri rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı af ve mağfiret eylesin. Allah subhanahu ve teala cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.